45वां सर्ग। ध्यान रूपी वृक्ष के ऊपर मन को चढ़ाने का क्रम तथा उत्तरोत्तर भूमिकाओं में आरूढ़ हो रहे मन का सुखोत्कर्ष, यह वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे शत्रुनाशक श्री राम जी, इस तरह ध्यान रूपी कल्प वृक्ष के ऊपर विश्रांति ले रहा मन रूपी हरिण उसी वृक्ष पर प्रेम करने लग जाता है, दूसरे वृक्ष पर नहीं जाता। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार अनंतर कुछ समय के बाद वह विवेकपूर्ण ध्यान वृक्ष पांच कोशों के भीतर स्थित पारमार्थिक आत्मस्वरूप भूत मोक्षफल को धीरे धीरे पूर्ण रूप से प्रकट करता है, यानी प्रत्यक्ष कराता है। दो चतुर्थ भूमिका में असंभावना दोष का थोड़ा विनाश रहता है और मंद अंधकार में घट आदि की जैसी संभावना होती है वैसी उसमें भी आत्मतत्व की संभावना होती है। इससे पहले चतुर्थ भूमिका का द्वार बतलाते हैं। उस उत्तम ध्यान रूप वृक्ष के नीचे विश्रांति ले रहा यह अपना मनरूपी मृग उस मोक्षरूप ध्यान वृक्ष फल को देखता है जो शाखा के आगे लगा हुआ है। तीन वर्टिकल बार बड़े भारी अध्यवसाय प्रयत्न से भरा तथा अपने सब धर्मों को छोड़ देने वाला यानी परम विरक्त पुरुष उक्त फल का स्वाद लेने के लिए उस वृक्ष पर चढ़ता है। वर्टिकल बार चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार। कैसे चढ़ता है इसे कहते हैं। जो अध्यवसायी चढ़ता है वह सबसे पहले विवेक वृक्ष के ऊपर अपना पैर दृढ़ जमा लेता है, फिर पहले की संसार वृत्तियों का एकदम त्याग कर देता है। ऐसा करने पर वह ऐसे ऊंचे स्थान पर अपना स्थान बना लेता है कि फिर कभी नीचे नहीं गिरता। पांच वर्टिकल बार उक्त उत्तम फल की इच्छा से विवेक रूपी वृक्ष पर चढ़ा हुआ पुरुष अपने पहले के संस्कारों को उस तरह छोड़ देता है जिस तरह सांप अपनी केंचुल को छोड़ देता है। संस्कारों का त्याग कर देने से पहले का कुछ भी स्मरण नहीं होता, यह भाव है। छह वर्टिकल बार यदि उसे कुछ पहले का स्मरण हुआ तो भी वह जोर से हंसने लग जाता है और अपने को ऊंचे विवेक वृक्ष के ऊपर चढ़ा देखकर विचारता है कि इतने समय तक मैं विषय। पेज 190 1910 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। एक सुखों की लालच से कितना दीन बना था। वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार संपूर्ण भूतों पर करुणा आदि रूप। आठ इस वृक्ष की शाखाओं में भ्रमण कर रहा यानी व्युत्थान काल में विहार कर रहा यह मनरूपी मृगलोभ आदि रूप व्यालों को नीचे करके पूर्ण काम सम्राट की तरह शोभित होता है। वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार सद्बुद्धि रूपी चंद्रमा को निगल जाने वाली अमावस्या की पंक्ति भूत तथा दुहख रूपी चंद्रमा में अनेकत्व की भ्रांति पैदा कर देने वाली तिमिर रोग की पंक्ति रूप लोहे की निर्मित श्रृंखलासी प्राणियों के बंधन की हेतु तृष्णा दिन पर दिन इसको छोड़ती जाती है। नौ यह न तो प्राप्त वस्तुओं की उपेक्षा करता है और न अप्राप्त वस्तुओं की अभिलाषा करता है बल्कि संपूर्ण वृत्तियों में चंद्रमा की नाई सौम्य तथा शीतल अंतःकरण से युक्त होकर स्थित रहता है। वर्टिकल बार दस वर्टिकल बार अध्यात्म शास्त्र से अतिरिक्त शास्त्रों के अनुसार प्रवृत्ति होने पर प्राणियों को ब्रह्मलोक पर्यंत उन्नत स्थान प्राप्त होते हैं तथा स्वाभाविक प्रवृत्ति होने पर नरक पर्यंत निम्न श्रेणी के स्थान प्राप्त होते हैं। इस तरह संसार की उन्नत और अवनत दशाओं को अज्ञानावस्था में देख रहा यह अध्यात्म शास्त्र के विषय शम दम सन तोष आदि रूप पल्लवों में ही अपने स्वरूप को छिपाकर अवस्थित रहता है। वर्टिकल बार ग्यारह वर्टिकल बार भयंकर विषवृक्षलताओं में विकसित विषमय पुष्प समूह रूपी दांतों से युक्त अपनी पूर्वोक्त सातों अज्ञान की भूमिकाओं को भीतर देख रहा यह उस हीन अवस्था को हंसता है। बारह उस ध्यानरूपी वृक्ष के उन स्कंध प्रदेशों में यानी उत्तरोत्तर भिन्न भिन्न भूमिकाओं में आरूढ़ हो रही आठ मनोहारिणी चित्तवृत्ति से यह राजा की तरह शोभता है। 13. पुत्र, स्त्री, मित्र तथा धन आदि सभी पदार्थों को यह जन्मांतर में प्राप्त किए गए या स्वप्न में पैदा हुए के समान देखता है। 14. दूसरों को खुश करना ही जिसमें प्रधान कार्य है, ऐसी राग, द्वेष, भय, उन्माद, मान तथा मोह की महत्ता से नटके व्यवहार की नाई शीतल तथा निर्मल चित्त इस ज्ञानी के सब व्यवहार दिखाई देते हैं। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, 15 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार उन्मत्त के चेष्टित के समान आकार वाली, सामने स्थित भी तरंग के समान क्षणभंगुर आधार वाली संसार रूपी मृगतृष्णा की नदी की गति को मिथ्या समझकर वह हंसता है। वर्टिकल बार, 16 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार अपूर्व पद में विश्रांत जीवन धारण कर रहा भी मृतक के सदृश वह योगी स्त्री पुत्र आदि सांसारिक किसी पदार्थ की चिंता नहीं करता। 17 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार किंतु केवल शुद्ध बोधमय महाउन्नत उस एक आत्मज्ञान रूप फल में ही एकमात्र अपने चित्त को लगाकर पंचम भूमिकादि स्थानों में आरूढ़ होता है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, 18 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार अपनी पूर्वावस्था की आपत्तियों का आदिपद से यहाँ अभ्यन सत्व संशुद्धिर ज्ञानयोग व्यवस्थित इत्यादि दैवी संपत्तियों का ग्रहण है। जिस दिन शुभेच्छा उत्पन्न होती है उस दिन से लेकर प्रतिदिन निरंतर क्षीण होती जा रही यह तृष्णा चतुर्थ भूमिका में पहुंचकर बिल्कुल साथ छोड़ देती है। रसाप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ऐसा भगवान ने भी कहा है। 8 अर्थात चिड़ियों की नाई एक शाखा से उड़कर दूसरी पर जा बैठ रही। पेज 191 सर्ग 45 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। यथा प्राप्त बार बार स्मरण करके संतोष रूपी अमृत से परिपुष्ट होकर अनर्थ रूपी अर्थों के धनों के नाश में भी संतुष्ट ही होता है। 19 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार जैसे सोया हुआ पुरुष किसी से जगा दिए जाने पर निद्रा सुख के विच्छेद से उद्वेग को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही भोगदायक अवश्य कर्तव्य व्यवहारों में भी वह योगी दूसरों के द्वारा समाधि रूपी निद्रा से जगा दिए जाने पर समाधि सुख के विच्छेद से अत्यंत उद्वेग को प्राप्त हो जाता है। 20 बहुत दूर का रास्ता तय करने वाले पथिक की तरह चिरकाल तक के मूर्खता प्रयुक्त अनेक जन्म मरण परंपराओं में चक्कर लगाते रहने से उत्पन्न श्रम के कारण अत्यंत थका हुआ यह पुरुष अति उदार निरंतर बाधित आत्मविश्रांति चाहता है। 21 प्राणधारण मात्र से अन्य पुरुषों के समान भी यह अपने भीतर अहंभाव के अभिमान से बिल्कुल शून्य हो पूर्ण आत्मा में ऐसे शांत हो जाता है जैसे निःश्वास से बोधित होने पर भी बिना ईंधन की अग्नि। 22 पूर्वाभ्यास के बल से धीरे धीरे बाह्य पदार्थों में हो रही विरक्ति का भोगों पर पड़ी दृष्टि की नाई यह निराकरण नहीं कर सकता। 23 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार परमार्थ रूप फल प्रदान करने वाली उस महापदवी के ऊपर चल रहा यह ज्ञानी पुरुष वाणी के भी अगोचर छठी भूमिका में प्राप्त हो जाता है। 24 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार बिना प्रयत्न किए ही कहीं से यानी दूसरों के प्रयत्न से दैववशात प्राप्त हुए भोगों में यह ऐसे विरक्त हो जाता है जैसे मरुभूमि में पथिक। वर्टिकल बार, 25 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार संसार की वृत्तियों में सुप्त क्षीण उन्मत्त की तरह आनंदयुक्त तथा भीतर में पूर्ण मन वाला यह मौनी पुरुष किसी अनिर्वचनीय स्थिति को प्राप्त हो जाता है। 26 वह ज्ञानी पुरुष उस तरह के स्वरूप में पहुंचकर क्रमशः मोक्षरूप परमार्थ फल के निकट ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे सिद्धयोगी मेरु के शिखर पर। 27 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 1911 है उस योगी की सप्तम भूमिका में कैसी स्थिति रहती है यह बतलाते हैं। तदंतर सप्तम भूमिका में प्राप्त आकाश के सदृश वह योगी संपूर्ण बुद्धि का परित्याग कर निर्तिशय भूमानंद ब्रह्म भाव रूप फल ग्रहण करता है, उसका स्वाद चखता है, उसका भोग लगाता है और उसी से तृप्त होता है। उस वर्टिकल बार 28 हे श्री रामचंद्र जी, संकल्पित पदार्थों के परित्याग से दिन पर दिन जो विस्तृत शुद्ध आत्म स्वभाव में विश्रांति होती है वही परमार्थ की प्राप्ति कही जाती है। वर्टिकल बार 29 त्रिपुटी रूपी अपने अर्थ को विलीन कर भेद बुद्धि अभेद रूप में ही जो अवशिष्ट रह जाती है, यानी त्रिपुटी भेद का साक्षी चेतन ही अपने अर्थों का विलय कर जो शेष रह जाता है उसी को विद्वान लोग आदि और अंत से रहित शुद्ध एक ब्रह्मा कहते हैं। वर्टिकल बार 30 हे श्री रामचंद्र जी, का अखिला बुद्धि विहाय इससे इस योगी की आत्यंतिक वासना का क्षय और मन का नाश दिखलाया गया है। उस आवरण का भंग होने से ग्रहण करता है, विक्षेप शून्य स्फुरण होने से स्वाद चखता है, उसी में वृत्ति के स्थित रहने से उसका भोग लगाता है और पूर्ण स्थिति होने से तृप्त होता है। इस तरह चतुर्थी आदि भूमिकाओं के फलों का गृह्यादि इत्यादि दो से लाभ दिखलाया गया है। एकमात्र पेज 192 श्री योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध लोकेष्णा स्त्रियेष्णा और धनेष्णा बी से शून्य जो पुरुष है वही उस ब्रह्म पद में विश्राम पाता है। 31 दृश्य तत्व के शोधन से सन्मात्र परमार्थ और दृष्टा के तत्व के शोधन से चिन्मात्र परमार्थ के अखंडैक्य रूप निर्तिश्यानंदात्मभूत परम साक्षात्कार वृत्ति रूप परिणाम से भेद बुद्धि ऐसे नष्ट हो जाती है जैसे ताप से हिम की लेखा। 32 खींचकर छोड़ देने के पश्चात धनुष की स्थिति की तरह चित्त की अखंडाकार वृत्ति का ऊपर एक हो जाने पर पुनः उसकी पूर्वावस्था की स्थिति कदापि नहीं आ सकती, यह आशंका कर कहते हैं। आत्मसाक्षात्कार कर चुके योगी के चित्त की स्थिति खींचकर छोड़ देने के बाद धनुष आदि कठोर वस्तुओं की उपमा से रहित अत्यंत कोमल फूलों की माला की तरह होती है, किसी दूसरी स्थिति का संभव नहीं है। पृथ्वी पर पड़ी फूल की माला सीधी टेढ़ी चाहे जिस किसी तरह से स्थापित हो जाने पर वह वैसी ही ज्यों की त्यों स्थित रहती है, धनुष की तरह उसकी पूर्वावस्था नहीं आती। धनुष तो खींचकर छोड़ देने के बाद ज्यों का त्यों हो जाता है, यह तात्पर्य है। 33 जैसे पत्थर या काठ के स्तंभ में स्थित अप्रकटित अंगों वाली मूर्ति न तो सदरूप है और न असदरूप ही है, वैसे ही परमात्मा में इस विश्व की स्थिति है। वर्टिकल बार 34 इस तरह यह निश्चित है कि बोध होने के पहले यानी अज्ञान दशा में प्रपंच स्थित ब्रह्मा में निष्प्रपंच ब्रह्म स्वभाव का अज्ञान होने से उसका ध्यान नहीं किया जा सकता और यह उपयुक्त है भी नहीं। ब्रह्मा का साक्षात्कार होने पर तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप होकर तत्वज्ञानी पुरुष उस ब्रह्मा में ही अवस्थित रहता है, तब भला उसका ध्यान वह कैसे कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह कि सोता या जागता हुआ कोई भी पुरुष अपने में यह ध्यान नहीं करता कि मैं सो रहा हूँ या मैं सुषुप्त हूँ। 35 वर्टिकल बार सोकर उठने के बाद जैसे पुरुष को स्वाप्नित पदार्थों में तुच्छ बुद्धि होने से आत्यंतिक विरक्ति रहती है, वैसे ही तत्वज्ञानी पुरुष इन सांसारिक प्रपंचों में आत्यंतिक विरक्ति कर सकता है, इस आशय से कहते हैं। दृश्य पदार्थों में जिस पुरुष की आत्यंतिक विरक्ति देखी जाती है वही तत्वज्ञानी है, क्योंकि दृश्य प्रपंचों के त्याग में अज्ञानी समर्थ नहीं है। 36 वर्टिकल बार यदि ध्यान नहीं है तो फिर ध्यान के विषय ब्रह्मा में समाधि कैसे, क्योंकि धारणा ध्यान और समाधि इन तीनों का विषय एक ही निश्चित है। देखिए भगवान पतंजलि के सूत्र देशबंधश्चित्तस्य 1912 8 जनता में प्रसिद्धि प्राप्त करने की अभिलाषा का नाम लोकेशना है। मुझे सुंदर स्त्री प्राप्त होवे इस इच्छा का नाम दारेशना है तथा मैं इस संसार में खूब धनी हो जाऊं इस अभिलाषा नाम धनेशना है। पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा स्त्री प्राप्ति के अधीन है, अतः उसका पृथक ग्रहण नहीं है। वर्टिकल बार यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि स्त्री अभिलाषा के परित्याग से पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा का त्याग तो अर्थतः लब्ध है। इन तीन ऐशनाओं में ही सबका अंतर्भाव है। पेज 193 सर्ग 45 श्री योगवासिष्ठ महारामायण धारणा तत्र प्रत्ययक्तांता ध्यानम तदेवार्थमात्र निर्भासन स्वरूप शून्यमिव समाधियः त्रयमेकत्र संयमः। इस पर कहते हैं 1913 प्रमाता प्रमेय और प्रमाण स्वरूप या ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान स्वरूप जगत का एकमात्र साक्षी स्वरूप ज्ञान रूप से जो बोध है वही यथार्थ स्वभाव में उत्तम स्थिति का कारण होने से सुष्ठु समय आधानन समाधियः ऐसा विग्रह करने से समाधान शब्द से कहा जाता है। हे श्री रामचंद्र जी, उस तरह के बोध स्वभाव से ही यह सारा प्रपंच शाश्वत होता है। 37 वर्टिकल बार वर्टिकल बार तदेवार्थ मात्र निर्भासन स्वरूप शून्य समाधिया भगवान पतंजलि के इस वचन का भी दृष्टा और दृश्य को एक बनाकर उसके द्वारा मन के विलय में ही तात्पर्य है। इस आशय से कहते हैं दृष्टा आदि त्रिपुटी का लय होने से अखंड एक आत्माकार में जब मन की वृत्ति स्थित हो जाती है तब वह ज्ञानी एक आत्मसमाधि में स्वयं विश्रांत हो जाता है। 38 दृश्य पदार्थों में जो विरक्ति भाव है यानी जड़ता आदि दुहकों के त्याग पूर्वक एकमात्र चिदानंद कर्ष की स्थिति है वही तत्वज्ञानी का अपना ब्रह्म स्वभाव है। दृश्य पदार्थों के स्पंदन को ही दृश्य पदार्थों की ओर चेष्टाशील बनने को ही ज्ञानी महानुभाव लोग अतत्वज्ञता अज्ञान कहते हैं। 39 अज्ञानी को ही संसार के पदार्थ रुचिकर प्रतीत होते हैं तत्वज्ञानी को नहीं क्योंकि जो अमृत पान कर चुका है उस प्राणी को कटु मद्य नहीं रुचता। 40 यदि बार बार अपने स्वरूप के अनुसंधान को स्मरण को ही आप ध्यान समझते हैं तो वह जागरूक पुरुष के जागृतात्मा में हुए स्वरूप अनुसंधान की तरह विद्वान महानुभावों को सहज सिद्ध है। यह कहते हैं तृष्णार्हित आत्मनिष्ठ होने के कारण तीनों ऐशनाओं का त्याग कर चुके तत्वज्ञानी योगी का ध्यान इच्छा न रहने पर भी अपने आप स्वयं होता रहता है। 41 वितृष्णस्य तृष्णार्हित इस विशेषण का तात्पर्य खोलते हैं आत्मस्वरूपानुसंधान रूपी ध्यान तो तृष्णादि विक्षेप के कारण ही स्फुरित होता है यह सर्वत्र प्रसिद्ध है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है किंतु जिस तत्वज्ञानी को तृष्णा ही नहीं है उसके स्वरूप को छोड़कर उसका वह कौन ध्यान कैसे कहाँ रहता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 42 अथवा ज्ञानी की तृष्णा भी अनंत है क्योंकि यह स्वयं विभाग रहित अपरिच्छिन्न आत्मस्वरूप से ही उदित है इसलिए चिंतनीय बाह्य पदार्थ का जैसा बोध हो उसे वह चाहे समाधि में लगावे या व्यवहार में किंतु उसकी तृष्णा की पूर्ति में वह समर्थ नहीं है। 43 वर्टिकल बार वर्टिकल बार पंखरहित पर्वत की स्थिति की तरह बाह्य पदार्थों में तृष्णार्हित उस ज्ञानी का अनुभव रूप अनंत ध्यान स्वयं प्रवृत्त होता है किसी यत्न की उसे अपेक्षा नहीं होती। 44 वर्टिकल बार वर्टिकल बार एकमात्र यही कारण है कि जब तक शुद्ध बोध स्वरूप आत्मा का उदय नहीं हो पाता तभी तक समाधि के लिए यत्न की अपेक्षा रहती। पेज 194 श्री योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध है। शुद्ध बोधस्वरूप आत्मा के साक्षात अनुभूत होने पर तो ज्ञानी हो जाने से समाधि के यत्न की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। यह तत्वज्ञानी महानुभावों की उक्ति है। ठीक ही है, अग्नि के प्रज्वलित हो जाने पर उसमें घृत बिंदु की स्थिति कभी नहीं रह सकती। 45 वर्टिकल बार विक्षेप पैदा करने वाले रागादि दोषों का जो आत्यंतिक विनाश है, उसी को समाधि कहते हैं। यह तो तत्वज्ञ पुरुषों में ही संभव है। अथ उन तत्वज्ञ महानुभावों को नमस्कार करना चाहिए, यह कहते हैं। आई एक और असुर विषयों से जो आत्यंतिक विरक्ति है, अर्थात बाह्य पदार्थों की तृष्णा का जो आत्यंतिक विनाश है, वही समाधि कही गई है। जिसको सांसारिक पदार्थों में अत्यंत वैराग्य हो गया है, उस ब्रह्मरूपी मनुष्य को नमस्कार है। 46 वर्टिकल बार हे श्री रामचंद्र जी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि विषयों से वैराग्य के अत्यंत दृढ़ हो जाने पर मनुष्य के आत्मध्यान को इंद्र के सहित सुर भी नहीं हटा सकते। 47 वज्र के समान दृढ़ विषयों से विरक्ति भी ध्यान ही है। अथ उसकी प्रशंसा करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, विषयों में उत्पन्न हुए अत्यंत दृढ़ वैराग्य को ही आप वज्र के समान दृढ़ ध्यान रूप बना लीजिए, क्योंकि आत्मज्ञान से भेद के नष्ट हो जाने पर तृण के तुल्य दूसरे पदार्थों के ध्यान से कौन सा मतलब सिद्ध होगा। वर्टिकल बार 48 वर्टिकल बार यही कारण है कि तत्वज्ञ पुरुषों के लिए विश्व शब्द किसी अर्थ को नहीं रखता, इसका अर्थ बाधित है, यह कहते हैं। संसार शब्द का अर्थ मूर्तों के लिए ही है, तत्वज्ञानियों के लिए नहीं। इसलिए हे पंडितों, जिस भूमानंद ब्रह्मा में संसार के विशेष ज्ञान और अज्ञान, तत्वज्ञानी और मूर्ख एवं संसार और संसार के प्रभु परमेश्वर का अभेद रूप से भान होता है, उसी में आप लोग विश्राम करें। 49 वर्टिकल बार क्योंकि मनन आदि बोधरूप भूमियों में आरूढ़ हो रहे विवेकियों या आत्म साक्षात्कार आदि भूमियों में आरूढ़ हो चुके सिद्ध महानुभावों में से किसी ने भी पदार्थों में आत्मा से अतिरिक्त सत्ता या असत्ता या द्वैतता या एकता का इस संसार में आज तक निर्णय नहीं किया है। 50 वर्टिकल बार आत्मस्वरूप में विश्रांत होने के उपाय बतलाते हैं। इस आत्मस्वरूप में विश्रांति का प्रथम उपाय निरंतर अध्यात्म शास्त्र का अभ्यास और दूसरा साधु पुरुषों की संगति है, तथा तीसरा उपाय इस निर्वाण में ध्यान है। सज्जनों, इनमें उत्तरोत्तर उपाय श्रेष्ठ हैं। 51 नित्य अप्रोक्ष अपरिच्छिन्न यही ब्रह्मचिति जीव नामक अपने प्रतिबिंब के दर्पण स्वरूप अंतःकरण भूत उपाधि के कारण परस्पर भिन्न भिन्न रूप को ग्रहण करती है। प्रिय तथा अप्रिय विषयों का संघटन करने वाले ब्रह्मा से लेकर त्रिन पर्यंत शेष विशेष पदार्थों से संबंध पाकर अपने अपने कर्मों की विचित्रता के कारण सम और विषम भिन्न। 1914 पेज 195 सर्ग 45 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। भिन्न शरीरों में उदित होती है। 52 इस तरह अनादि काल से इस संसार में चक्कर लगा रहे जीवों के बीच में भाग्यवशात किसी एक को ज्ञान प्राप्त करने योग्य जन्म मिल जाने पर शास्त्रों के निरंतर अभ्यास तथा महात्माओं की संगति से उपाय प्राप्ति द्वारा पूर्वापर संपूर्ण जन्म भ्रमण रूप जगद्रूपी शतरंज खेलने की बिसात की। 8 जानकारी हो जाने से उस पुरुष श्रेष्ठ को ज्ञान और वैराग्य रूपी दो दीपकों में से किसी एक की सिद्धि हो जाने पर दोनों ही सिद्ध हो जाते हैं। 53 तब ज्ञान रूपी अग्नि से भस्मीभूत हुई जगत रूपी सब रुई बुद्ध धिरूपी झंझावात से शीघ्र उड़कर परम शांत चिदाकाश में न जाने कहाँ चली जाती है। 54 भ्रांति के निवारण में समर्थ जो बोध है, वही मूल ज्ञान रूप जड़ता के विनाश में हेतु है, न कि। 1915 ऊपरी ज्ञान, यह कहते हैं। जिस ऊपरी ज्ञान से निर्मूल भी जगत की भ्रांति शीघ्र नष्ट नहीं हो जाती, उस ज्ञान से मनुष्य का अज्ञान ऐसे शांत नहीं होता जैसे कि चित्रलिखित अग्नि से मनुष्य का जाड़ा ठंड। 55 अज्ञानी के अभिनिवेश रूपी अज्ञान से जैसे संसार की भ्रांति प्रतिदिन की अभिवृद्धि से बढ़ती ही जाती है, वैसे ही तत्वज्ञानी के परिज्ञान की दिन प्रतिदिन अभिवृद्धि से उत्तरोत्तर भूमिकाओं में अज्ञान भी नित्य प्रति अधिक दग्ध होता जाता है। 56 वर्टिकल बार अज्ञान के दग्ध होते समय तत्वज्ञानी को जगत का भान कैसा होता है? यह कहते हैं, अज्ञानी को जैसा जगत का ज्ञान स्थित रहता है, उस अज्ञानी के जगत ज्ञान शब्दार्थ से रहित ही स्वस्वरूप में स्थित चित्र में लिखित जैसा सुप्त पुरुष के द्वारा निर्मित के सदृश एकमात्र शून्य रूप से विरचित ही तीनों जगत का भान तत्वज्ञानी पुरुष को होता है। 57 वर्टिकल बार ज्ञानी पुरुष के चित्त में जगत की ज्ञप्ति तथा अभिलाषा आदि चित्त प्रकाश स्वरूप ही भासता है। इसमें संदेह नहीं कि बोध होने पर ज्ञानी का न तो अहंकार रहता है और न जगत की स्थिति ही रहती है। 59 वर्टिकल बार ज्ञानी को तो परम प्रकाश स्वरूप इस संसार की कोई अपूर्व स्थिति भासती है और अर्धज्ञानी पुरुष का चित्त सूखे तथा गीले काठ के तुल्य बोध और अबोध रूप से स्थित रहता है। 60 वर्टिकल बार बोध होने के कारण वह अर्धज्ञानी पुरुष नानाविध भाव पदार्थों से परिपूर्ण इस जगत को एक आत्मतत्व रूप समझता है तथा जड़ता के विद्यमान रहने से वह इस जगत को एक आत्मरूप से स्थित नहीं भी देखता है, चूंकि उसमें दोनों स्वभाव उपस्थित रहते हैं। इसलिए जब उसमें बोध की अधिकता होती है तब वह सभी प्राणियों में अत्यंत मित्रता का बर्ताव करने लग जाता है, अपने ही समान उन्हें भी सुख दुख से युक्त समझने लगता है, और जब उसमें अज्ञानाश की अधिकता होती है तब वह परस्पर विवाद करने लगता है। 61 वर्टिकल बार ज्ञान और अज्ञान इन दोनों में जो भाग इसका प्रबल पड़ता है तद्रूप होकर यह रहता है, किंतु जिसका ज्ञान अक्षत्रंज या चौपड़ आदि खेलने के कपड़े या बिछौने की जिस पर खाने बने रहते हैं। पेज 196 1916 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। एक परिपक्व हो चुका है वह तो जगत की सत्ता और असत्ता की यथार्थता बिल्कुल ऐसे नहीं जानता। 62 जैसे कि सप्तम भूमिका में आरूढ़ पुरुष जागृत स्वप्न और सुषुप्ति को नहीं देखता, ध्यानरूपी वृक्ष के नीचे मनरूपी हरिण को विश्रांति प्राप्त होती है, इसी को दूसरे रूप से परम पुरुषार्थ फल की प्राप्ति बतलानी चाहिए, लेकिन यह न कहकर मन के नाश को ही मोक्षरूपी पुरुषार्थ कैसे कहते हैं? यदि यह कोई आशंका करे तो इस पर कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, वह वासना ही मनरूपी मृग है और यह अपने विचार से ही नष्ट होता है। 63 इस मन के अवस्तुरूप होने से इसके विद्यमान रहते मोक्ष नहीं होता, किंतु इसके स्वरूप का नाश होते ही वह प्राप्त होता है। वर्टिकल बार 64 इसका सारांश यह निकला कि यह मन का नाश ही मनरूपी मृग के बहाने वर्णित हुए आत्मा का मोक्ष है। अब इस वर्णन का उपसंहार करते हैं। हे श्री राम जी, अंकुर कांड शाखा पल्लव पुष्प तथा फल पर्यंत परिणाम रूप परिपाक होने से अपने समय से स्वयं बढ़े हुए ज्ञान रूपी फल को प्राप्त किए हुए इस ध्यान रूपी वृक्ष से दूसरे सर्वप्रथम परम रसायन अखंडाकार वृत्ति अभिव्यक्त परमानंद रूपी बोध फल का मुक्त होने की चाह कर रहा यह मनरूपी मृग आस्वाद लेकर इस संसार रूपी बंधन से मुक्त हो जाता है। 65 वर्टिकल बार 45वां सर्ग समाप्त।